أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة إبراهيم دا پنځم آيات څخه شروع پر نهم آيات باندې ختم شو. دا دې آياتو ربط د ما قبل سره دا دي چې د پرون په درس کې چې د سورة سر و هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مضمون و چې دا رسول په حق سره رسول دی چې د دا ابتدا په دغه سی وچ ویل دا یو کتاب دی موږ تا ته نازل کړی دی معنا دا ځانه یې نه وایه نو چې موږ در نازل کړی دی خو د هغه معنا چې نو نبی علیه السلام د الله رسول دی نو په تفصیل کې باره راژغېدلی و تر دغه ځایه پورې. اوس دغه د رسالت خبره په دا رقم څېړي چې خلک چې د نبی علیه الصلات وسلام رسالت نه مني نو دا کم ناوله د کار دی لکه دا خبره نور هم څو واره تېره شوې ده چې دا خو رسولان په دې مځکه کې الله تعالی در ده د مخه هم رالېږلي دي چې د هغو په باره کې د مکې مشرکان څه نه وایي یهود څه نه پکښې کې وایي نصارا څه نه پکښې کې وایي چې و بس هغه نبیان و نو د ده په باره کې ولې مشکل درته پېښ دي دا خو نابلده کار نه دی خو هغه دی نور نبیان هم تېر شوي نو اوس د نورو نبیانو قصه دلته را ذکر کوي ما نه په دې ټولو نبیانو کې چې پسې ذکر کېږي په دا ځای کې موسی علیه السلام یې را د مخه کوي او د ده قصه یې نو کې تفصیلي کړله تر نورو د هغه وجه دا ده چې د موسی علیه الصلات وسلام دا نبوت چې و هغه ډېر مشهور و دا مشرکان و یهود و نصارا دا ګرده په خبرو د یهودو خو نبی و ګرسره مشرکانو باندې هم مشهور و دا د نبوت خبره چې تېره سوې ده نو په دغه یې د ده خبره نو کې تفصیلي هم کړه د مخه یې هم کوي. بل دا و چې حضرت موسی علیه السلام مستقل کتاب درلودې تورات چې تر اوسه یادېږي د نبیان چې الله را لېږلي دا ګورد خو کتاب مستقل نه و ورسره خو دا څلور غټ کتابونه چې د دورسودان سره ورسره او د نورو سره خوونه کوچنې صحیفې وې نو چا ته به دغسې وحي کېدلې نور دغسې شی نه درلودې لکه کتاب یا صحیفه نفسې هغه وعظ تبلیغ بیا کاوه نو مال په دا ګورد کې موسی علیه السلام ذکر د مخ هم کې نو کې دا خبره وسیح پراخه د ده په باره کې وکړه چې شهرت یې هم واجوه او بل دا خبره وه چې د موسی علیه الصلات وسلام سره مستقل کتاب هم ورسره و تر ده وروسته چې بیا دی چې د موسی علیه السلام خبره خلاصه شي د نورو نبیانو ذکر کوي د چا د اجمالا د چا د ابهامن مجمل دا معنا چې لږنکوي نو معنی ما زیات کړي مبهم دا معنا په جمواري کې ذکر کړي چې نور نبیان هم راغلي وه نو ګوره د رسولانو خبره اوس شروع ده د څه دپاره چې تایید وشي د رسول علیه السلام د رسالت چې دا نه بلده کار نه دي دا چې رسولان تېر شوي په هغو کې موسی ولې را د مخه کوي چې مشهور هم مستقل کتاب یې هم درلودي تر ده وروسته چې نور نبیان ذکر کوي هغه څوک اجمالا ذکر کوي څوک ابهامن ذکر کوي او په دې زمن زمین کې دا خبره مرسله ذکر چې چا چې د هغو رسولانو خبره نه وه ذکر کړې الله عذاب ورکړی دی د مکه مشرکان ته هیڅ سپایې هم عذاب او هلاکت دی ترجمه یې داسې ده الله فرمایي ولقد په تحقیق سره ارسلنا موږ لېږلي یو موسی موسی علیه الصلات وسلام بی آیاتنا سره د خپلو آیاتو و دلایلو د دلایلو څخه مراد هغه معجزې وې چې الله عز وجل موسی علیه الصلات وسلام تور کړې وې نه معجزې وې موږ په سورت اعراب کې ویلي و د سورت اعراب یو سلو دیرشم آیات او په یو سلو درو دیرشم آیات کې په دغو کې اووه دانې ذکر شوي وې یو کاختې و چې پر دې باندې الله تعالی راوستلې وه په دا کاختې یې مبتلا کړ بل دومه نقش چې و معجزه د موسی علیه الصلات والسلام کاختې نه و بارانونه و میوې درخت نه کولې بارا جول مرض یو کی میوې نه کولې دا دوا بل توپان پر دوی باندې را لید او بوج تر دغه ځای په کورو کې بورته ولاړ و درځګر او بل شی چې و سلرم ملخان الله تعالی پر مسلات کړ پر کشته یې را ل فازه بوزینم پنځه می شپږ د دې په بدونو کې مشپږ وی په غنمو کې به مشپږی ګرځیدل دا شپږم چې و چونګش وی چې خلیه ته به شی پورته کی چونګش پور سره لوی شي ګرځي د چونګش دا کورونه د چونګش دا د چونګش خو د سړي کرکه کیږي او هم چې واغه ویني وی چې هر شی چې دی او بورا چولې هغه به وینو دا حتی په یو په لکه به دی او د بنی اسرائیل سړي او بسره چشله دا د فرعون قوم دا دا یو خو به ویني و دا بل خو به صفه او به الله دا قصر مسلات تکړي ویني بل خو هغه د حضرت موسی علی السلام لکاره و چې مار بزین جوړې دی دا اتم نه می اغلا سوچ دلته به گریوان ته نه نسی په خر کې ویونی چې راو بیستی تکسبین په زلیا دی چې بلته به نه نسی گریوان ته سم لاس بو دارک دغه نه معجزې د تعالی او تعالی په اجمال ذکر کړی چې موږ موسی ته دغه سه معجزو سره لېږلې خو دا اره معجزه د جده پاره کافی و چې د موسی علی السلام نو بوت خلګ منلو یې موږ خو یې من ولقد بتحقیق سر ارسلنا موږ لېږلی و موسی موسی علیه السلام بی آیاتنا سره د خپلو دلایلو چې دا نه دلایل الله ورکړي وه دا چې لېږلی و نو څه معنی ورته ویلي مو خبره مو ورته کړې وه د رسالت سره په زمن کې خبره لازمه ده راځي ورسره لکه زه چې پلانې خو مې و پلانې ته ور ولېږي نو خو ګرده وایي خلک وایي چې ورلېږلی خو خبره یې ورلېږلې دغسې خو نه دي ورلېږلی چې مازې ورسه ځان ورښکاره که بېرته ځینې راسي دا ارسال یې ژل متضمن خبرې لره دي نو چې موږ موسی لېږلی وو د آیاتو سره نو خو یو څه مو ورښولې وه کوم ان هغه دا خبره وه دا ان چې دی دا تفسیر دا خبرې دي چې الله و موسی ته ویلي چې ته بیا هلته څنګه اجرا کړې ان داسې مو ورته ویلي چې اخرج ته را وباس قومک دا ستا قوم چې دا بني اسرائیل دي من الظلمات د تاریکیو څخه د کفر چې فرعون یې ورته رابولي الا نور و نور ته و رڼا ته د جنو د توحید را وباسه د نبیانو کار دغه دی که تاسي په یاد یې پرون د سورت سر آیات اول چې د امي نبي علیه السلام لېږلی و لتخرج الناس چې ولګرد خلک ته را وباسي د چا څه من الظلمات الا النور هلته د ظلماتو څخه د کفر تاریکي مراد وي د نور څخه د ایمان د توحید نور مراد نو هر اسماني جن ګواکي نور رڼا ده تر څو چې هغه منسوخه سوی نه تر وخت پورې دا کفر ظلمت او تاریکی دي دا کفر دغه نه اغلزان دي تاسو ودا یو نکته ته پام وکړئ چې څونه قدر د کافر خواته ورنږدې کیږي د د جامه کوي د رقم خبرې کوي دغه د رقم آزاد خیال یې هغه ته دی روشن فکر وای قرآن په ظلمت تعبیر کړ دي په تاریکی کې دي د قرآن پر ضد باندې راور یا دا روشن فکر دي چې څونه ودین ته نږدې کیږي دغه ته مرتجع ام وای تاریک فکر مرتای با دا په خوانه یې سړی پر دماغه توره شپه ده بالعكس کیه داد قرآن خبری قرآن داد بل رکم وی چه کافر تن نجی علاوه دغه په ظلمات و تاریکی کدی چه ایمان تن نجی دغه په نور و پرونا کدی دی چه کافر تن نجی کی جاگر وشن پکر بودی من اج ما غل کسراغ داشت ولی دلیلی چه جن تن نجی کی جاگر تاریک پکر بود بل زم دغه رکم دی دی مثال پتور چه رسول الله صلی الله علیه و سلم په یو حدیث کې راځي العلماء نجوم الله فی الارض علماء د الله تعالی ستوري په مځکه کې لکه په اسمان کې چې هغه ستوري ملمیږي ملایکه چې وجه مځکه ته ګوري علماء دغه ورته زجیج لکه ستوري چې یو هو غدی بل هو غدی بل هو غدی دا نور مځکه تاریکه ملمیږي دا د پیغمبر حدیث دی دی بالعکس کړل چې وس څونه قدر ډیر رخصیږي څونه لڅوی ډانسلر وي هغه ته ستوري وي دا د پلاني فلم ستوري دا د پلاني ځای ستوري دا د پلاني ځای ستوري پر دا د لاکانو نوم د ستورو کې شیدام د هغه حدیث مقابله ده ار زای دغه رقم دی چې دی د جن اغه یو شی سره لیدي دغه پر عکس باندې تسمیه کی نو دغه تور ته مالته ام پام چې د صورت په سر کې وسمو ویل کورون جادو چې من ظلمات الا نور دلت ام دی فقط فرق دا دی موساتل چې خپل قوم د ظلمات څخه ونور ته راو بس پیغمبر علی السلام چې متق عام انسانان ولیا ته چې ګرځول خو د نبی علی السلام امت عام دی قوم خاص چې عرب دی د موسی علی السلام امت هم دغه د قوم نور امت نه دروږي دغه قوم ولیا کی نو موږ له جل یو موسی سره د خپل آیاتو دسی مرتولی انداس اخرج چه ترا و بس قوم کستا قوم من الظلمات ده تاریکی سخه ده کپر چه پرعون پر غوره ولید الا نوری و رونات ده چه ده جن و ده توحید را و بس و ذکر او تا پندوار که هم و دیت بی ایام الله پا ورزو سر ده الله ایام جمع ده یوم ده دا ورزی چه رسی ویجه بوزشتا پا دیو که پر خلقو نعمتون امرا غلی دی پا دیو که پر خلقو بلاوی امرا غلی دی نو وست چه اغا نعمتون دی خوم دی امتحان دا پارا دی الا پاک چه چه تا دیر نعمتون ورکی خو امتحانیه چه دا شکر موقع و دی زن تا پیدا که که بینه که شکر بعدا که که بینه کله تعالی پر چا باندې تکلیفونه راولي خو امتحانیه چه صبر کی که نکی نو ایام چه ذکر سی مراد وست زنی پیش دی به ایام الله په پیش سره دا لاګر چې ایام خو مور ورځ ته ورکی خو ورځ کې رقم رقم پیش کیږي شی هم بجم انا ورسو قائعه دې مراد چې و ذکر پند ورک یا داشت ورک هم دا قوم ته ستا چې دا ستا خپل قوم دی به ایام په پیش سره الله دې الله دې الله که شی پیش کیږي چې کړي هغه مر پیاټ کې داس داس نعمتونه چې در سره کړي کله الله تعالی دې طرفه تسته بده پیش سی عذابونه راغلی هغه ور پیاټ کې داغه چې در سره کړي خو دوار دا واقعي چې د فار دې امتحان دي نو دا ور پیاټ کې ګونی خدای د دې په ځین کې سم خبره راس و ذکر ته پند وکه هم دې ته به ایام په پیش سره الله دې الله پاک کنه مال ایام خو چاته وای ورځ ته خو ورځ کې دا شی وبدي پیش کې نو وسه مطلق پیش مړه کې شی دې کې بده دا ور پیاټ ان به شک فی ذالک پدغه وریادولو کې د دې پیښو چې تیرې سیوی دي له آیاتین په دې کې دلائل دي د الله د قدرت د چا د پاره لکل صبار شکور لکل صبار د هر صبر کوونکي د پاره چې ډیر صبر کوي پر مصیبتو باندې شکور د هر ډیر شکر کوونکي د پاره چې پر نعمتو شکر ادا کوي دغه سی انسان چې په غمو کې صبر کوي په نعمتو کې شکر ادا کوي هغه دغه علامو څخه کار اخستی سن الله پکل دا خبره ورته ذکر کړه چې الله چې سر هغه نعمتونه وکړل دا غمونه ور ذکر کړه چې الله چې هغه غمونه در باندې راوسته خو ته په یو شی سره یې کېژن یا د نعمتو څخه یاد د اچا څخه یاد د مصیبتو څخه خدا پلتو کار نه دی خدا د الله تعالی د طرفه څخه دی نو څوک صبر او شکر وي هغه به دغه ځای څخه د الله تعالی قدرت معلوم کړي د الله وحدانیت په معلوم کړي خو د الله الجی ورته وړاندې کړه الله دغه سوي ان به شک فی ذلک په دې چا په دغه پیښو کې چې د تیرې سیوی چې موسات وایي کی ور په یاد کو دیته په دغه کې لا آیات په دې کې دلائل دي د الله د وجود د الله د وحدانیت د قدرت چالره لکل صبار د ار صبر کوونکې د پاره چې په غمو کې صبر کوي شکور د پاره د ار شکر کوونکې د پاره چې په نعمتو کې بیا شکر د الله تعالی آیات ادا کوي نو دا غدی موسی علی السلام هم نبی وو او کاری هم دغه دی دمنا ولا د کار نو چې خرګو ته کمپنی ور جوړول خرګو ته سړکان ور جوړ کاری دغه ول د ظلمات څخه ورونه تر او بس خپې غمبر بمنا ولا د کار نه کړ په غم دغه کار کاو چاته کې رسو چې خلک د ظلمات څخه ونور تر او بس نو دغه نه ولا د کار دی د کیر نه بیانم دغه کارو چې خلک هدایت تر او استل فساله فرمای تر دا صبر او شکر پوری چې بیا دی په مسلم شریف کې یو حدیث دی مسلم و احمد روایت کړی دی د صہیب څخه چې نبی علی السلام د مؤمن دا کار ګر سره د سعجب دی د امر ټوله خیر دی څه معنی چې ټوله خیر دی چې وای د دغه غمر ورسې دی مشکل ورسې دی او ده صبر وکي امدده ده پاره خير دي الله ثواب نور لروكي کده تسرا و نعمتونه را لره کم رکم شکر ادا کی مال او تعالی ده خير نور کی ده جنت نور کی نو ده مؤمن دا شکار دي چې په دواړه طرفه کې ګټه ده اګه تر به مکړی بر خلک دوسه جوړی کی چې خپل ګټي کې خو تیار ایم دی ګټه کی کې خو تیار ایم ګټه کی د مؤمن دا که په تکلیف کې دی که په راحت کې دی په دواړو خو کې ګټه دی ولی په تکلیف کې صبر کوي الله یې درجه لوړی ک نعمتونه پر شکر ادا کوي الله نه یری چې الله پاکستان ایم دی زما په چکو په لاسو کوم ولا ک سره رسولی وای ولی که زما په لاسو ولا ک مخبل ډوډی ګټلې وای دا چې ته ماته دونې انعامونه را کړی دي نو دا شکر چې دی ادا کوي پیغمبر دام ده د لپاره خیر دی نو د مؤمن کار چې په صبر او په شکر په دواړو کې د لپاره ګټه ده پر اره خوا چې ور اړه دی توانی نه دی دی ګټور دی تر څو چې ناشکری ونه کړو تر څو چې بې صبری ونه کړو فسما لاله وای و اذ هغه وخت ور پیاد ک در پیاد کو نبی علی صلوات و سلام تعالی پاک ته دا وخت در پیاد ک قال چې وی ویل موسی موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته دسول ول اذکروا نعمت الله موسی علیه السلام خپل قوم ته غدا الله تعالی خبر الته نو چول وذکرهم بایام الله دې ته تذکر ورکه په پیوش د الله تعالی الله نو وسو نبی علیه السلام ته کېدر په یاد کښ نو موسی د ازما په قول وکړ دغه سی وکړ وې زغه وخت در په یاد کې محمد قال چې وی ویل موسی موسی علیه السلام قوم خپل قوم ته ول اذکروا یاد کې نعمت الله نعمت الله پاک علیکم پرتش اغه لا چې نعمت رب باندې کړی دغه خود په یاد سوخت اذ اغه وخت انعام در باندې وکي ان جاچ خلاص کړاست کوم تاسې من آلی فرعون د اتباع او تخدي فرعون خو فرعون دغه بنی اسرائیل دلته غلامان کړي و مریانې ګرځولي و د مری توپ کار ځنی اخستي درانه درانه کارونه پکول ول نو اغه وخت خو در پیات ک الله څونه انعام در باندې وکي کوم چې ول د فرعون د ګوتې وکښاست خلاص کړاست اذ هغه وخت انجا چې خلاصونه در کې کوم تست من آلی د اتباع او تخدي فرعون د فرعون وغونو څکه ولا یسومونه خو د فرعون آل چې دغه حال داسې و یسومونه چې در څاکیه کومه تسې ته سوءه بدي العذاب د عذاب د عذاب هغه بدوالي چې و هغه یې تسې ته در څاکي معنا د عذاب خوند یې په طاقت دی لکه سړی چې یو چا ته سخت عذاب ورکړي بره اوس نو ځان ورته ټنګه خوند یې وګوره چې عذاب څنګه خوند کوي ابار یې نو پر راشروع کړي نو خو د هم تسې د عذاب خوندونه در څکه لره کم رکم چمونه یې درکوله نو یسومونه د فرعونیانو در څاکه کومه تسې ته سوءه بدي العذاب د عذاب د دغه عذاب څخه چې دی مراد دغه د دی استعباد مری کول چې دی مریان ګرځولې و تم زکو کارونه درانه درانه په کول د پسې چې بیا دی بل قسم عذاب ورته ذکر کی و یذبحون او دی الاول ابناکم زامن ستاس ستاس زامن چې په پیدا سی و اغه نار نه الکوان اغه خو اغه دی خو باجه و چې بارا ویل چې اند مثال په تور په دې کې د سړی پیدا کیږي چې هغه به د ساپاچی در خراب کې په د بنی اسرائیل کې هغه دور بل علاج نشته چې نری زیږی دې ځنی الله علیه وایس یو خدا واجب بل واجب دا ده چې که خوب نه وای ام فرعون او دغه رقم د نن زمانه فرعونیان ګرده دا غواړي چې د خپل مخالف نسل ورکم کی دا هغه فرعونی خاصیت یبره روشنه مش خودل ته یو دا بنی اسرائیل خو ډیر چې چوبچ کی دا خو ډیر چې یا پلا جاد اعلان کی په خدای چې تګړی راځو بس یا نو دا غي ام واجب چې فرعون بار را ولر دي د کښنیان به دا چې نارینه و دا به الاله ول چې بیا را باندې ډیر نشي اوس چې دی دا کار شروع دی خو په بل طرز کې شروع دی پلان یو واکسین در لګوم پلان یو واکسین در لګوم هغه دا دغه لپاره چې د مسلمانان اباجی چې څه بوزي دا هغه وختم دا کار کړی نن په دغه عنوان باندې کول کیږي دا واکسینو په عنوان په خو هغه رقم د ظلم پر کوم چې سم ورته الله الله و اوس دا وي بارخ به خبرت کیږي چې د کور څخه نه را بس الله الله ا دغه در الله دوه بتر دغه شی ورولګو چې بارای نارینه ته بم ختم سي دماغ هم پلچ لکه شته دا رقم شي شنو کې شي شي ا دا بار د جنگ نه دي چار څه پکې جنگ نه تر سره لکه اوس چې د مثال په تور کده کو پاره ولارسي سم دم را ولارسي د خلکو څخه شي بیا چې دغه شایسته ما په کار د امریکا کې بیا یو څوک به چک کړوي انسان پر بل عالم کې ژغ ورته وکي مګر نه یو څو نه پر ځای خونه د شتګر دی وای دا خونه بیا د شتګر دی ګوره خبره نه مني زه د تعلیم د پاره بیا هم دی ګرځي دا هغه وخت کې فرعون دا غس کول زما په خبره کته شپې دی لیاس چې فرعون د دې الکان ال لول جوی و جوی وی یو هغه واجه و چې هغه خو به لیدلی و چې معنا ستا په چی بده د لاس خراب شي که خوب نه وای ام دا کار د کاوله کمال چې اوس شروع دی بره چې دغه د دې اباجه د نارینه پر مار ډیر نه شي بره د بچی زبدالت په خپل پچی کې را باندې را ډیر راځي فدغ نو الله پاک وای دسی چې یذبحون و دی الا لولا ابناکم زامن ستاش و یستحیون او دی ژوند دی پرې شولې نساکم شیدستس ژوندې پرېښولې ښځې نسا خو دا لوی ښځې ته وایي، نو هغه خو چې به انجلۍ پیدا سوه د ژوندې پرېښول، نو خو معنی د هغه انجلۍ په پای کې چې کېږي لو ښځه کېږي، دا یې په اعتبار د مایعولو الهې د نسا نوم پرېښي دي، معنی چې پای کې خو غټېږي، نو ژوندې یې پرېښول. د یستحیونه بله ترجمه دا ده، دا که د حیات ته څخه کې د یستحیونه تورې، نو یستحیونه ژوندۍ پرېښولې نسا کوم ښځې ستاسې، که د یستحیونه د حیات څخه کې په پای کې کې ونه وایه حیات نه حیا چې په پای کې هغه حمزه دی، بیا نو دا معنی چې حیا یې اخیستی شي د ښځو، ستاسې د مخه بې زنا یې ورسره کولې، حیا یې ورلوټله، بیا دغه ترجمه شوه. خو دا دواړه سخت عذابونه دي، خو یوې نکتې ته به ملاکاري ستا پام د سوء العذاب او د یذبحونو ترمنځ ووي عاکفسته، نو وو خو چې دی د عتبه دپاره تقاضا د تغایر کوي، نو سوء العذاب جلا دی چې مول هغه مریتوب ګران کارونه وه، دا یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم دا جلا دی، هغه مغایر شی چې دا مغایر شی دغه رقم آیات وجه ته ورته په سورت بقره کې هم ذکر سوی دی، هلته د سوء العذاب د یذبحون ترمنځ وو نه لري، هلته داسې دی چې یوسومونه در ساکیه کوم وتیسته سوء العذاب بد عذاب، یذبحون نو چې وو نه لري هغه تفسیر د عذاب الته دا عذاب د یذبحون سره جلا نه دي، د عذاب تفسیر کې څنګه عذاب هغه دا چې زمونه درالاله ول شي دي ژوندۍ پرېښول، دلته چې ذکر سوی دي دا په هغه رقم نه ترجمه کړي، خو وو دا دی لري دغه یو وو دغه نفر کراولې چې دا عذاب جلا شي دي، هغه دغه درانه کارونه سول او دغه ذبح د زمونو او د لونو پرېښول دا جلا شي سره جلا کړل، الته هغه عذاب چې دي ذکر سوی دي هغه برته دغه تفسیر سوی دي چې باندې دغه قسم عذاب، دلته دوه عذاب ته اشاره سول چې د لونو پرېښول او د زمونو لا لا ول دا یو اخوه دا سوء العذاب دا درانه کارونه دا بل اخوه، الته چې سوء العذاب ذکر سوی دی بیرته په دغه تفسیر کړی دی، نو دا هغه ځای د وو په خاطر فرق سره لري، په سورته بقره کې دا نسل ویشتم آیات کې چې بیا وګوري دا فرق دغه ځای سره لري. نو بیرته خپل خبرې ته راځم، شنو مثال سم خپل قوم ته دا رسول بره خدا الله غدغه نعمت په یاد کې دغه شاپته اخلاص کړس، فرعون خدا غس بدر سره کول هغه درانه کارونه الته پرېږده، د زامونو الاله ول الته پرېږده، دغه د شوز ژوندې پرېښول د پاره د رخقاسي او د کور د منځیتوب د پاره، او یا دغه یستحیونه چې حیاي امزنی اخسل دغه د پاره چې زنا وي سره کول، او فی ذالکم بلاء من ربکم موسی علیه السلام، و فی ذلکم په دغه کار کې چې دا د فرعون څخه الله تاسو خلاص کړاست، بلاءن په دې کې خو نعمت دی من ربکم در رب څخه ستاسې، دا د و ذلکم اشاره مې واغه نجات کړل، پر دا بل رقم چې و دا ذبح کې کې و فی ذلک په دغه ذبح او الاله ولیک کوم متسوان، بلاءن په دې کې غټ مصیبت دی من ربکم در رب څخه ستاسې، بلا په معنا د نعمت مرز، بلا په معنا د مصیبت او د غضب مرز، نو کده ذالکوم اشاره و چاته وکي و نجات کی وکي بارنو بلا اون د نعمت په اخلاص ور کی غټ احسان در باندې وکي، کده فی ذالکوم اشاره و جذب حته وکي الاله ول ته زمونو و په دک خو بلا اون مصیبت تی نه بكم در بس خستاسي، او سن علماء دا ترجمه کی چې دوار تر لانیسه بارمو فی ذالک په دې مذکور کی ک اخلاص ول دی ک الاله ول دی، په دغه کی بلا اون امتحان دی من ربکم در بس خستاسي، کی نجات تر کی ممتحان امتحان په تعالی او تعالی وکي کې په مشکل کې اچور یا یالونه در الاله ول ان په کې امتحان دین، اوس به دغه ترجمه کو په ذالکم په دغه دواړو ذکر سو شیانو کې بلا اون امتحان دی من ربکم د طرف څخه در ربستاس، عظیم خر ال امتحان دی، دا ډیر غټ امتحان دی، سپکه خبره خو نه ده چې د سړي زوی د مخ تعالی الله یې سړي پر خپل لر باندې ګوت کې شو، دا خو نه جلا خبر ده چې د موسی علی السلام پر قوم کې رسیو جمهور شه په خوند کو چې خپل پر آیات پرس کې چې تا مخ تعالی الله هغه مشنه شي خور در الاله، نو دا به سونه خود عظیم الله پاک دا غټ امتحان دی، دا غټ امتحان دی چې د یو چا د مثال په تور لوري د یای کورواله د مخه بدکاری ورسره کوي، یای د مثال په تور براو دا بزما د کور خدمت کې ته راځي کنه راځي سار وخه مخه راځي کنه د ژوند څخه ولا کوي، دا ګرد علاقه بلا عظیم سره ذکر کړه، دا بلا او امتحان دی عظیم لري مثال سم د خپل قوم ته دا غسل برل نو چې الله ته دا غس بد اخلاص کړي، نو ولې دا الله بندګي نه کوي، خدای الله تعالی او امیر ومني دا الله دونه احسان، فشه موسی علیه السلام دا خبرم سورته وکړ خپل قوم ته، ول و اذ هغه وخت خو تشه در پیات کی دا خپل قوم ته موسی علیه السلام ګرځي تاذن چې اعلان وکړي ربکم رب ستاسی ود ستاسی رب اعلان وکړي په واسطه زما داخله د موسی علیه السلام په واسطه دا خبر ورته کړي، و اذ هغه وخت در پیات کی تاذن چې اعلان وکړي ربکم رب ستاسی دشه، ول لئن شکرتم لئن کثیر شکرتم تشه شکر ادا کی دا الله تعالی لأزيدن خمخا بزيات توب کوم او تسي ته په نعمتو کې چې شکر ادا کړي الله پاک در زیاتې نعمتونه در زیاتې په دې دنیا کې هم په آخرت کې خو د شک وتل، ولئن کفرتم او خامخا کچیر تیس کفرانو ناشکری وکی این بیشک عذابی عذاب زمان چه دی اغلا شدیدون دیر سختی کجی ناشکری کول کفران تا اولار لیا تا کفران اصلا بی عذاب پتر لیا لپاکو از ما عذاب بیا سختی سخت عذاب دا غز قوم دروانی مسلات که لکی پرعور لکه وس پر مسلمانان و مسلات دی چه ار چم پکیه دی سر زرولی دی مجبور دی بس بالا رغ نکی برا داغ اواریه پر نفس بانی برای پر زن بعد نلگی چه داخل داغ سر سر وکر داخل داغ سر سر وکر برا رو را صبر کوا پا داره کم علاق بیه داغ سر عذاب پر سلی را ولی نو ولی این کفرتم کچی دیست کفران وکی مانا ترک ده شکر وکی شکر نکوی ده نعمتو این بشک عذاب از ما عذاب لشجیدون دیر سخت علا پاکوی داغ یو نمونه ده چه ده موسی علیه السلام پر قوم پر عون تیره کړی ده چې ما دغه سغټ تعبیر الله دغه سوکی چې الکوان الله لوا انجونی پرېږده او هغه رقم چې مور سره کوه وقال موسی بیا نو موسی علیه السلام وجه خپل قوم ته وویل دغه دعوت خېور کې نو چې دی راهی لاس راسته نه راتله پر بده لار تله د کفر پر لار تله بهرل بله خبره م واوري ستا فکر دا دی چې زه چې دا کفریات کوم دا معاصي کوم دا بجې بجې خبرې کوم خدای ته به نو څونه تاوان ورسم چې ګرده دنیا کافران چې الله ته ولاکه یویژدن تاوان ورسي دا اعلان ورته کوي وقال ویویل موسی موسی علیه السلام ان تکفرو که چېرې تیس کافران کېږي د الله تعالی دین ته غاړه نږدي انتم تاسې تیس کافران سي ومن او هغه څوکم فی الارض چې په دې مځکه کې جمیعا ګرده په مځکه کې څونه شیانسته که انسان دی کافری دی چې تسی او دغه د ځک ټول شیان چې کائنات چې دګر د کافران سي فإن الله لغنی حمید بشک الله پاک فإن بشک الله الله لغنی الله به پروا دی الله احتیاج شاته نه لري چې د مؤمنان به پر الله احسان چې الله پاک ما خو هغه دی پر تای ایمان را وړی دی نو ولې مله احسان نه مني هغه رقم غلطه ده یا الله به پروا دی کداګر د کافرانو په الله هیڅ نکیش حمیدون الله ستایل سوی دی د کافرانو په کوپر الله پاک بد کیج نه کافران دی ګرد خپل کوپر کې د امزه کې ګرد کافران سي غری استای الله تعالی د غره ډبري ولا چې د الله صفات کی مرغان استای حیوانات استای زمرې او لیوه او ګډړې په خپل نارو کې استای چې دغه سی خالق لرم نو الله حمید دی محتاج نه دی که تاسو کافران سي کګرد نو که الله ته تاوان رسې خو نه سي رسولې که ځان ته تاوان رسې هغه خو راځي ټول چې ان عذاب له شدید په دې دنیا کې هم سخت عذابونه لري د آخرت ته ځخ هم لري هغه هم درته ګورم اصلي خبره ده چې باید سړی څه چل وکړي شکر ته راشي شکر ایمان دی عبارت ایمان څخه دی چې ایمان سړی راوړي تر دغه ځای پورې چې مال د موسی علیه صلات و سلام یو ذکر الله کوي چې دا نبوت یوازې نبی علیه السلام نه دی راوړي چې محمد علیه السلام دی دغه دی موسی علیه السلام تیر سوی دی نبی دی او دغه خبرې خپل قوم کې کړي دي نو دا خبرې چې هغو خلکو مناس غمله دا په حق باندې څه شو رسول و نو د مکې مشرکان ته تیس ویل ایمان نه راوړي د موسی علیه السلام قوم خو رګرده کافران نه و خو ایمان نه راوړي خو کفار خو لکه سامری او دغه اتباع خو هغه څو خلک پکې کې و نو خو هغه ته موسی علیه السلام دغه اعلان وکړي دغه د مکې خلکو ته اعلان چې کتیس پر خپل کوپر پاته سي نو خلک هم در سره کافران سي الله ته تاوان نسي رسولی نو ښه به دی چې راغل اوس پسې د نورو نبیانو مجملن ذکر کوي چې دا خو یو نبی و چې درته ذکر سو الم یأتی الله پاک راتګ نه دی کړی کومو تسې ته د مکې مشرکانو ته خطاب سو نبو خبر تست راتګ نه دی کړی خبر د چا الله دې نه د هغه خلکو من قبل کوم چې تسې د مخه تر تاسو د مخ خو انسانان چې ارسوږي ته خو لودش نه چې د مزیک سره شې نشو خو پلارو نه کېږي او په سورتیر سره یو سل پیړی او اخواته خو قوم نه و نه بیان د غسر اغل و دغه خبر خو نه چا صبر دل الم یاتی ایا را تګنه دي کړو کوم تست چې شنه بو خبر الله دې نه د هغه خلکو من قبل کوم چې مخ استاس واغ نو سوق دي قوم نوح قوم د نوح علی السلام خو د نوح علی السلام د قوم خبر به مبردل چې الله تعالی توپان پر راوستي په توپان یې ګرد غرق کړم دې کړه دغه تیس نه دی اوریدل د مکه مشرکان خو دا خبر نه اوریدل سی و عاد او دا غره کم عاجان چې بیا و هغه بیا د هود علی السلام قوم چورته استول سوی دا عاجان چې بیا و هغه بیا په بعد سره الله تعالی هغه تیز بعد پر راوستي چې پورته به کړم ځکه به و هله په دا غره کم هداک سی دا خبر تیس نه دی راغله و سمود او سمودیان چې د صالح علیه السلام قوم د دې خبر تست نه دی غل خو پر دې باندې جبرئیل د لوري خواص غټ رغ پر وکړي چې دا کرجه پر وکړل خو دې هلاک کړ د زاری او چودل دغه خبرونه تست نه دی ترسي خو دې ګور د تنبیان راغلی او قوم ته د نوح علیه السلام راغلی عاجان ته چې دی هود علیه السلام راغلی سمودیان ته صالح علیه السلام راغلی دا ته نه دی اوریدل نو چې هغه نبیان و دې قومو ته راغلي د محمد علیه السلام نبوت ویلي تا ته داسې بد ښکاري الم یأتی آیا راتک نه وکړی کوم و تاسو ته نه دي راغلي و تاسو ته نبأ و خبر الذین د هغه خلکو خبر من قبلکم چې مخکې ستاسې تیر شوي دي چې هغه څوک کې قوم نوح قوم د نوح و عادن عاجان په خپله و سمود سموجان عاجان د چا سو د هود علیه السلام قوم سموجان د صالح علیه السلام قوم دا یې اجې مجملا مازې په نامه یاد کړ پسې نو دا نور نبیان ګرد داسې مبهم ذکر کېدی سوی والذین او د هغه نبیانو من بعدهم چې تر دې وروسته و تر دې و چې بیا وروسته نور نبیان راغلي خو د هغو خبرونه به مو اورېدلي خو قصې سره کوي سره کښېنوي لا یعلمهم الا الله دا تر دې وروسته نو چې بیا نور قومونه دي نبیان چې دا څوک دي الله څنګه وایي لا یعلمو عدم نه لري هم فردي تفصیلا الا الله مګر نه یو الله په تاریخو کې خو ستا خو پرته تفصیل الله ته معلوم دي الله تعالی دا ګرد نبیان موږ ته نه بیانوي په تفصیل برای خود قرآن د قصو کتاب جوړیږي برای به خلک کیسې نکلونه ځینې اخلي د هدایت کتاب نه ځینې دغه کې نو الله داسې مبهم ذکر کړ هغه کسان چې تر دوی مخکې دي ول د هغو تفصیلي علم خو د الله سره دي فقط دونه خبر یاست چې نبیان راغلي و نو چې هغه نبیان خو محمد علیه السلام هم نبی دي نو دا به څه نه بله ده خبره ده جاءتهم رسلهم بالبینات اشه دغه قومونه چې دا تیر سوي دي تفصیلي علم د چا سره نسته دغه سي اجمالي سره کم کار او علاوه جاءت را تکړي هم دغه قومات رسولهم رسولانو د دې را تکړي رسول جمع سره د دې رسولانو را تاګور تکړي بل بینات په ښکاره ښکاره د دلیل د څه چې نبیانو معجزي ور سره وي معجزه دغه سي دلیل چې د دې نبوت په ثابت سي دا ور سره و فرد دو داخل به څه وکړي فراد دو دی رد کړل ایدی هم لا سنخ خپل فی افواههم په خلو کې دوی دغه ځای دواره کوم ترجمه کیږي یو دا برخونه غنه نبی خو به کمزوري و نه خو نبی به فوج خو لشکر خو بده سره نو سره د چې به دعوت تبلیغ ورته کا بره بدی لاس په خپل ټینګ ورونی بره بس چې پک دماغ دې خراب فرد دی برات کړ د قوم ایدی هم لا سنخ خپل چیرې فی افواههم په خلو کې د جنبیانو بره په خپل لاس ورونی و چپ کوه وسم عین هغه کار شو دی فقط اسکار نه راځي پر خپل لاس نه درنيسي هغه شان درته سرلی چې بیا دې پشپاش میاش چې ولاکه څوک پاس خاص راځي وکي پر خپل لاس نيسي منا په ما به کار نه لري دا هغه دغه صریحي پرابل کې ولا په خپل لاس ورنیوي دا یو ترجمه سو دوم فرد دو دوم ترجمه ده فرد دو د قوم برت کړل ایدی هم لا سن خپل پی افواهم په خپل خلو کې سمانه چې نبی بورته غرد تبلیغ بورته کاوه دې مرته ده بده دا څنګه نه ولا د خبر کې خپل لاس په خپل خلیه ته یو دا څه و شرک نشته دا سړی بیا د خدای سره د کومې خواته شرک خدای یو دی خدای ام دی دغه ایم شرک دی دا دغه د توحید ته به تعجب کا ولاس په خپل ونیوي نو د فرودو ترجمه خو مزداس و فرودو د قوم برت کړ ایدی هم خپل لاسونه د دی په افواهم په خپل خلو کې معنا لاس په خپل ونیو په غاښ به ونی چې دا نبی وسنګ نه ولا د خبر کې دغه بت ما پلار نه کوي عبادت کو دی دا چې لانه دا مات یا د مسافر د قبر ته ما پلار نه کوي عبادت کوي دا خو قبر دی خو دا غسی انسان دی لکه ته دا نو ته صدر رسول هیڅ د دې عبادت بنک عبادت په یوازې الله کې فدغه به دا تعجب کوي به لاس په خلو ونه مگر واضحه ترجمه یې اخد چې مخ ما درته وکړ څنګه په ردو داخل ګو برت کړ ایږي هم خپل لاسونه لاس پر واخص ورد به کې د چا په افواهیم په خلو کې د جنبیانو د نبیانو پر خلو لاس ورنه او بل رغه زم مخلوق ته ولاړی درولې دي مش خپل کار پر د مش پرېښ وقالوا دای بره ورته ویل یو په دوغه پر خلوخه به لاس ورونی وی خبر او جواب څنګه وقالوا دی بویل ان به شک مش کفرنا مش کافرانی به ما په هغه کار ورسیتم چې سره لږ سویس به په هغه سره تو خود توحید د ایمان د پاره را لږ سو یو مزیان نه منم نه منم کافر یم کافر یم کافر یم دغه سی لانی کا دغه سی وس نه لري تو ور وو دغه سی ته وای کنه درته وای ته په اوس به قران دی پوسو زدنی به زار می کوم نه کوم دغه عین خبره وقالوا دي ويل جنبيان تول انا بشك مش كفرنا مش كافرن سوي بما فاغ خبر ورسلتم تشتسر على السويس به فاغ سر تش بكم خبر على جل سوي تشدلت على وتعالى دي بها وحدانيه تخداي دي بها عبادتي بها نظر رسول نتا من من خبر من مز وانا بشك مش لفي شك خما خاف شك مما داغ خبر سخت تدعون تشتسر بولينا مش اليه واغته تش کوم ناریوی مشکې می خبر ته را بولی په هغه کې زه شک منم زه نه در سره منم څنګه شک مریب چې هغه په استراب کې اچون کیدی شک په خبرې کې سړی لري شک کایږي در زین کیږي گایګه چې په خبرې کې شک لري نو هغه څه پوهیږي پر لرا ګر زرا ګر ژوند در خراب کې خو به جواب شي بارد ژوند په استراب کې نو داسې خدي خبرې دې نه بیان ته دیول بارل مش په شک کې منلې خنوس در سره او دا د شک د چ تکلیف ما ته راکې په شک کې مې بارا چې بار په استراب کې مې اچ خو بم را باندې آرام کې ژوند بر باندې آرام کې چې وځه خبره زو منم کنه منو زه په شک نو میره تکو پر خپل بلاس نو بر چپ کوای را تا وای کدی سپ ترجمه به تست تحت الله پزم پیدل یس دوی به ویل چا وقالو دا قوم ول انا بشک مش کفرنا مش کافرانی به ما پاغه خبر ارسلتم چې د اسرائیل رسویت به پاغه سر و انا بشک مش لکی شک خمخه په شک می ما دا خبر تدعون چې تس دعوت کوی را بلنه کوی نازمور الیه واغت ته چې خبر ته ما را بولې ز پاغه شک من شکم د شک نه دی چې د زیان می وزي مریب هغه ما ته په استراب کې اچون کې به قرار کایم نو ما م به قرار کو خو خبر جدر بنې تر دا غزای پر الله تعالی د موسی علی سره او د یو درو نبیانو چې د نوح علیه السلام و د عاجان و د سموجان نبیان و د مجملان د نور څه چې نبیان په ابهام ولذین من بعدهم د نور ګرده یاد کړی چې ټول دعوت الله تعالی وجن تکاوه هغه نبیان و نو محمد علیه السلام چې دا کار کړی دا سنه بل دا کار دی نو تر دغه ځای بیا اثبات د رسالت وشو که پروند چې سوی د پیغمبر علیه السلام رسالت الله تعالی روشن الله عز وجل صحیح ایمان او عقیده باندې زموږ خاتمه کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.